ဟောလာကြပြီလာကြပြီဖေဖေတို့ရောက်လာပြီဟေး ဘယ်လိုလဲဦးရဲ့ဦးသားကိုလာကြုံမယ်ဆိုပြီးဘာဖြစ်လို့လာမကြုံတာလဲ အေးလာကြုံလို့ပဲဒီမှာဟောအိမ်မှာဧည့်သည်တွေကမပြတ်လို့ဟောအော်နေုံနေုံတိုင်းဟေးဒါခင်ဗျာဦးဟဲ့ဒါဒီကိုလာစားအောင်ကွာ မြာ ဟိုတဲတဲပစ္စည်းတွေကိုအိမ်မော်တခါတည်းတည်သွားပါကွယ်เนา ะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ အော်နေနေပါစေဦးရဲ့ကျေကိုဖတာကိုတဲပါမယ ်။ဟိုရပါတယ်ကွယ်။အတားတယ်ပါလိမ့်မယ်။ခိတိကခီးပန်းလာတာပဲ။ကဲကဲကဲစီစီနားလိုက်အောင်နော် ။ဟုတ်ကဲ့ ။ပြီးမှရေမှုချိုးတော့။ဟောဒါ ခမားဦး ။တစ္စည်းတွေတဲပြီးရင်ခြေထည့်အတွက်အပေါ်တက်ကအခန်းကိုရှင်းလိုက်ပါအောင်ကွယ်နော် ။ဟုတ်ကဲ့ဦးဟုတ်ကဲ့ ။အာနာစရာကောင်းလိုက်တာ။အော်ဦ း။ဟဲ့ ตัวบดุเลย บดุเลยโอ้อะตางูมีดา ฮึဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ခုနကပစ္စည်းတွေတဲ့កောင်လေးကိုမေးတာပါ ဟော तू อ่ะကူတို့ရွာကဆိုပါတော့ကွာကူတို့ ਨੇ တူဝင်းခွဲတော်တယ်ကွယ ်ဩ तू เจ้าမနေတော့ဘူးလားဟင ်အဲနေလေဟိုရွာမှာအတမိပါတွေကတည်သွားလို့သူခင်ဗျာတကောင်ကျွတ်ဖြစ်နေတာ ਨੇ ကူတို့အိမ်မှာခေါ်ထားတာကွာ ဩ အိမ်မှာလက်တူလက်တောင်းခိုင်းရင်ကြောင်နဲ့ထားပြီးထားပါတော့ကွာ ဟုတ်လားโอ้อะกูตูเบเนตันยောက်นี่บะเลย ตูดินี่โกดันดิอะจ้าสาแลตอเรจิติเ ฮ้โอเคไ อ้มาโซเลตูยောက်ละเรนี่กะสาบามาหลูดิดิไม่ใช่อ่ะอะมะตันจ้วนนุ่นเนคลีกวย อ๋ออ ะกูโซไอ้ง่าก้าโกตูอะม้องไข่เนียล่ะกวย โอเคอะ ก้าจ้องตองตรอน้าเนนี ่ ดิอ๋อโหอู้ยงแตยงเซมมาดิตูแวอะจูโปหลบไปเนียล่ะจิติเ ฮ้ล่ะအတောင် ခင်ဗျာကြည် တို့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ထီထီကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံနော ်ဟုတ်ကဲ့ ထီထီကတာစီကជីជីတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတို့တင်လာရဲ့သမီးကွယ ်ဩဟုတ်လားဩဟိုမမထီကជីជីတို့နဲ့ဘာမှမတော်ပဲဟူ အေးဆွေမျိုးမတော်ပင်နဲ့မေရေးဆွေရင်တွေဆိုတော့ဆွေမျိုးလိုပဲပေါ့ကွယ် ။ဟောဟိုတီတီဟိုသူကဒီရန်ကုန်ကိုဘာလာလောက်တာလဲယင် ။တီတီကဒီအိမ်ကနေပြီးတက္ကသိုလ်တက်ဖို့တို့အိမ်ကိုလာနေတာကွယ် ။ဟော တို့အိမ်မှာစားတို့အိမ်မှာအိပ်ပြီးဘွေးရတဲ့အထိဒီအိမ်ကနေကြောင်းတက်ဖို့လာနေတာ ။ဟော အဲ့ဒီတော့ငါတူကထီထီကိုကို့အမရင်တယောက်လိုသဘောထားပြီးစားစားရအောင်ရှောက်ပေါ့ကွယ်။ ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါကြီးကြီးရယ်စိတ်ချပ ါကြီးကြီ းเอ๊ะจิจิ จิจิจ้องตัวรอมั้ยเนา ะเอ๊ะอ๋อถ้าแท้อะตาก็ ครับ ก้าสินเน่ผิดป่ะล่ะ โอเคสินเน่มาเว้ยจิจิ เอ๊ะกวยจิจิโหจ้องหยองไล่ปุไล่ป่ะ โอเคครับ เกตา ขะมะมัวติ ลาป้าจะอย่าง โอเคอ๋อมัวติปี้เลยทำไมมูโจจนเราปี้ดิ ยาไปกวย ปี้มาจน กันนี่นี่ปี้ตาเยလေအတားရဲ့မိုးချုပ်လှကြီးလားကြောင်းကြော်တာဘယ်ချိန်ရှိပြလဲလို့ ဟိုလမ်းမှာကားပြက်နေလို့ကမောအထီးရဲ့ အမလီမင်းကားပြက်တာအရင်မကြည့်ဘူးငါမှစောင့်လိုက်ရလေဘင်းကိုရှဲလို ့မေမမတီလေဘင်းကငโกကလေးကရှိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ ်သွားငါလှုပ်လိုက်ရကြည့်ပါလားလို့ကြောင်းမှလူမရှိတော့ဘူးငါတယောက်တည်းဒီကားမှတ်တိုင်မှစောင့်ဘလောက်ကြာပြီးမှတ်တယ်လဲဟင ်ဟိုဗျာကားပြက်နေတဲ့ဥစ္စာပဲအတားပါတတ်နိုင်မှလေလို့တကယ်ငေါလိုက်ငန်းလိုက်ဆူလိုက်ဟောက်လိုက်တာများตุ้มวิ่งท่าได้ตาลีจ่าနေတာ ကြည်စမ်းကြည်စမ်းခွေးကောင်လေးဟိုမြတ်သူ့အဖေနဲ့ပေးစားခြင်းသေးတယ်ငါလှုပ်လိုက်ရလို့ ကြည်ခဏခဏလှုပ်နေတာပဲလှုပ်လိုက်ရလှုပ်လိုက်ရနဲ့ရွယ်မနေနဲ့လှုပ်ခြင်းလဲတခါလဲလှုပ်ချပလိုက်အတာတို့လူမျက်နှာမွဲလေးတွေဘွားကသူများနင်းရင်ခံရမယ်ဘွားပါလှုပ်ခြင်းလှုပ်ပါရပါလေ ကြည်စကားပြောပုံကကဲကဲလှုပ်ကားဆက်လို့ပွားမယ် la, titi ye. How dead, titi ye. Let's have that door. Titi ga bwe ya bida ne, inong piro ma gu. No, niza ma ongwa. Okay. Titi ne siza thare dhru ta laonga, bere. Name ga padu le. Tua meti la ba. Tu name ya kule ma ongde. Kule. Titi ya ro kukule lo be kore li. Kukule mi ba li ne, mi miru ne ga, mi sui li li. Era mi ba jen dhbo tu ya ga. เสียใจจังนะมวยลุกเลยจ๋าล่ะเวอ๋ออะถ้าเนี่ยกองนี้แหละลุกไก่งาอ๋อกูก็เลยอ่ะอินจิเนียร์เลยอ๋อกูนักงานเจ้าตีญญาโรเต็มตั้วเลยอุ๊ยเอ๊ะหุล่ะเป๋ซูลุเลยจีดาหมาตุมาจีอ่ะนักงานเจ้าเนี่ยอินจิเนียร์กระโดดจีดองผิดดอกมากูท่านจ๋าล่ะจีล่ะตุมาจีเอ๊ะโอ้มิงอ่ะแหละกว่า นายงานยาบะอินเดียกระโดดขึ้นตาเลยท่านจ่ายโหดล่ะอ๋อต้องเลยดอโอเคถ้าเนี้ยเลยกูนะอาชิชื่อโซยนายงานยาตั้วพี่ปัญญาเต็มบ่ไม่เปียวเนี่ยฮะญาติพี่ก็อินเดียป่วยเราตามนั้นตีตามาไม่เข้าตาชื่อเนี่ยญาติตาล่ะเวเดดีหามางาลุกเลยอ่ะเกหาจิจิเยอย่ารู้จิจ๋าวะเนี่ยโอเกๆซุนแล้วมาโหทีๆโอเคทีๆเจียนลองงา เดี๋ยวเรานายงานจะเปลี่ยนออกมาอ๋ออู้เยกูกูเลยนายงานจะเปลี่ยนละบ่อวีหลุบาดีเด้ทีๆบวยอยู่พี่ไอ้เฉิงเอาจะมาเปลี่ยนออกมาอู้เยถ้าสู้อังไก่บ่ดีกะทีๆบวยอะไรไอ้เฉิงมาโหกะนายงานจะเปลี่ยนละมาสู้တော့ญาติพี่ยောက်ดาเนี่ยนี่ก็ดั้นส่งอยู่มั้ยบ่ฮู้ล่ะจิจิก็รอเปล่าတော့มั้ย เฮ้ยตาเมียหมออธิก้าวอินยานั้นเป็นมังซันกว่าจ้าอินยานั้นก็มองปูอ่ะมั้ยอือหือบาตั้วลุ่มลุ่มเลยหมออธิเมามาล่ะมังซันมากว่าอินยากันซองเป็ดตะเนียมากายะไล่มาดิอินยากันชุกินฤจิบิอปั้นผีจินโลโอเคไม่ดอเมียอไตมาเด้ครับเมีย จีซันดาดีเอี้ยซ้องอ่ะเต้ตายาดาเว้เนาะเนาะตายาเลยสู่ดาก็บ้ากูขอดาเลยหึไม่เป็นไรไม่ไล่ดาแหละดาอ๋อโหดีโหลว่ะดีโหลชื่อแหละลีมัวทีจนอเมียนเปียวอ่ะเห็นเนาะองค์กาลโลกนี้ตะคูลงหาเบเนียเบฐานะเว้พี่ๆสิทธิ์ค้านน่ะมุเนี่ยปี้สงนี่แหละหลูฤทธิ์ด้วยเมียนกวนมะยุยตายามุชื่อไหนมั้ย มันปี้สงเนี่ยสิทธิ์เสียดูฤทธิ์พูมาတော့เนียไรหาตายาฤทธิ์ลูกขันษาลูกย่ําไม่ทันมาอูลีถ้าจังมะมัดทีเนี่ยตายาฤทธิ์ลูกเปล่าได้อินหากันซ้องหาตาเลยมีอึดไม่ตายาวุสุบ่าတော့เปล่าลีจ๋าบางี้นี่ล่ะลีเฮาเต็มมะมัดทีฉันอึดก็တော့เบเนียมามาไม่ตายาวุมะมัดทีอืมมีมา ไอ้เสียเสียอย่าชื่อนี่ลูกเลยจ้าบลูเมียมีไล่ตาบาลีมัวทีจนเอาหลูมีบ่แม่ตะกองจั่วตูเมียไอ้มากั่นเนี่ยตูรบ้าเนี่ยอไคงานอสีกันหลูเปี่ยวมาสิทธิ์ช้านน่ะหมูชื่อเลยเหมือนลูเมียมะมัดทีทิ้งนี่ดล่ะอืมอตาเอ๋มิ้งเลียแหละตะမျိုးเว้กูอืมมิ้งมาแหละคันซ้าเจ็ดชื่อดาเว้เนาะเปีย บ่รู้เปล่าไล่ตาแล้วมัวทีหึคนนี่ซ้ําหมองมัวทีก็จนเอาหลูเตี่ยวเนี่ยตะหมัดท้าเหยล่ะเอ้อบ่าใส่ลุเลยกว่ะอ่าบ่ใส่แม้นี่ว่ามะล่ะหลูเตี่ยวเนี่ยลุตะหมัดเองมัวทีปะซักก็ดีสกาမျိုးเบ้ถั่วมะเลยหึลุมันยังคันซ้าแจกูซีกูง่าชี้จ๋าดาเว้บ่มัวทีอืมหอดตาเว้งาก็เลยตู้ง่าอั่วเจ้าจูจังปูลุบปีนี่ดรายเวอร์เตี่ยวแท้ ปู่ตั่วมาท้าแกเว้กูมัวทีหึบ่าตุยตั้วล่ะเลยหึอ๋อเอซอรี่กว่าจ้ามัวทีสกาเปียวหมาตั้วเลยอ๋อจ้าเนี่ยอ๋อมีมาลียีซ่าได้ล่ะยังไม่ผิดล่ะหึหึอ๋อยีซ่าสู่ดาไอ้หนองปิ้วปู่ตั่วยาร้าได้สนีล้องโกสูโลดาล่ะหึหึ mana sekarang biar aku kat sana kuah. Eh, hote hote, mana ibu dia ada cipta sih dah lalu mera. Tiada yang nak kakek kape. Jangan mah cipta sih dah lor, mana mahu hati. Tapi mana jangan cipta, jangan kape cipta ni ada. Jangan cipta, jangan u cipta lah, mah cipta lah sura lor. Jangan lemah tiu. Mereka belum lelah. Hote mahu hati. Tepat tak, tidak kunci ni ada buah mewu, mama ti nale naya, siapa lagi? Oh, hobi hobi, ni mereka tepat tak cuci ni ada cuci dulu, siapa suara, hala? Okay. Dah sura bahvi lu dia usah cipi kansa ni ada lekwa, min cuci ni ada tu min pun biar lagi bo, biar. Tama biar ye. Oh, min yau jamu pula. Yau jamu lu kani rabo. Mengli rasu ini, jenaka sah biaya vali. Baru lu pun membiaya ala gua. Tuga tiga ni. Tiga lo, tiga ga jenau handa thari. Nabi, tuga jenau le lebihnya tadi mawati. Macam agem tu boy roma. Mule gua, tanya pasal le, mule boy yang jauza boh gua. Jenau boy yang berdua jauh tapi mali le. Oh, Cici lu ada jangka bi ni dah weh ha? Cici lu ada jenuh jangka bi deh sura ga, kenapa? Tetapi senti be tabi dah wa, tak tu ti tabi u sura ga, terus tahu mewa u. Oh, hola. Hote, jenuh maga, eh lu dia depan eh sura, jangsa kongo macam ni muli, tak jangle, kurang mana ni jaga bibi. Oh, di ni mama awen. Jauh tua ya me lu le, unai jiji doa, jenuh me beta bibi. Eh, saya macam siapa? Wanita orang macam siapa? Pa, pa wanita la le. Oh, macam si saya macam moya la ubi la ba. Oh, dah le macam si. Soal apa? Jenuh kita si tu la lu mera, pagi sah si lu le, pagi sah jauh mera le. Pa mampu bau. Saya biar saya mesti lu, pin lu mera wa. Ya, pin lu. Min papi ni dah le, ta? Jono papi ni lu le, mama suri. Oh, min ciara, aku tu lo, tapi main tu tu je ni mulu bagu. Hiza bu mian mini tu la, ta ye. Mana ada yang jual yang no? Cina jual ni lah, mama suri. Benar gue? Cina jual ni lah, hau sa. Hau de. Ye na jual ni lah, jual buat ni dah ye. Cina jual ni lu, macam jual bu. Ye na ga segulu jadi lah, mama suri. Cina ga yang gua na jual bi tayu meh ya. Jusa, ni betul ni papi ni dah le. Mama suri betul gua mampir mama jual suri no. Cina yang pun jual meh. Minu, ngaruh bawa duri betaya. Mila dia mak lu tu ma, masuk ale dia ngat minjat dia ke, bawa duri betaya. Dujin dujin ma, tu samsin, perahu bane. Di lu mama suye, ceno li, bu, ceno, ceno, mama tiu, tepat tak cini mibya. Ba? Cilu cini mibi, hola. Hote, ceno ma, dini dini salah cilu miau. Cimbi sudulu, mua tiu esemun zabi, tuilu ni mide. Daye, ni ane, we ni yare, ala kuala le mingli dia kuma, swelan ya dala ku. Iya, ceno bapi lu mama tiu cimbi mama diau. Bapi lu ya male, peine ma dunia. Jang tua lagi bu, jang biasa ni, ni ni malo, cumi yo bo. Jalan ni sih mesti ni amalo, mini le cilu, ye biar lor apa ha? Di kiri samiwa, ati biar lu jalan mampu dah. Haha, ni ni lu cede suye. Mama suye jono apa bi ni ni dah we, mama suye. Nabi mama suye, tiada ni lara kali. Mama tiada daun ma, ni jadi dah we. Jono cikam mama suye jalan apa bi lu macam ni ada le, ke? เฮ้ยอ๋องาลูกอตาเมเมวอตุตุจีมิวจ้ะรอเบลอเนนีนีฉิเสียมาไม่ก้าวน่ะเบ่ฉิป่ะมะเลเตติกองนี่สกาเปียวหยังพ่อๆล่ะเลยกวยไม่สิไม่ใส่เนี่ยนินูจ๋าเลยงาซวยไม่เท่บาเลยเฮ้ไม่ตีอูเลอเนนีฉิเดซูลูเปียวดาบ่เฮ้อตวินตูดัดตูมาฉิดาเฮ้อตาเยทีๆสู่รากลากาเลละติญญากาเลตะเงินจีรอเล นี่แหละหลูจ้อเดียวเว้ยโอ้จ้องไม่ช้อหลูมัมมัดทีก็แฟไม่หลุดตาบ่เฮ้อ๋อนี่อยู่กับมิงคลีฤดูไม่ช้ออูบ่ดาใบแม้หยอกจ้าปีตาเดคั่นๆๆๆอุบริยุ่มญูรอสิบาเดโอ้สิ่งไม่ผิดบาเนี่ยตาเยนิดตาหมายยงเปียฮัดตับไปทีๆตะนี้จ่ายนี่โหฉิลามาบ่าเอริตะนี้สู่รากะเบ้นี่มันไม่ติหลูขั่นนี่ดาบ่สู่รากะ มามาทีจีอ่ะล่ะจนกูใส่กูได้ตองแท้หันมาดูเปียเฮ้กองอ๊ะ ตอกซ้ํามากัวดูก็สามมวยอ่องเนี่ยไอ้ไถ่มันเนี่ยตอกจะซ้าจ๋าล่ะเว้ยฮะฉะซ้ํามากัวเปียวๆบ้าๆบ่ไม่เปียวไหนมึงตังเงินนี่บ้าสิหนูเปียวไหนมึงเมนูก็รอสามมวยอ่องหลูเปียวชิมมึงไอ้ไถ่มันเนี่ยแย่ตอกไหนจ๋าล่ะอืมง้ามาก็สามมวยจ๋าหลูจ้องถั่วมาตุยปีสิ้นเงินนี่ล่ะกัวสิ้นเงินนี่ล่ะอ๋อบลูลุบปี่เปียวไว้ซ้าไหนมาเลยกัวโอ้ตังเงินทิ้งอ่ะเลยกัวสามมวยจ๋าหลอเลยจ้าได้ไถ่มันเนี่ เอ้ปี้ซังกว่าตะหลอกตองซี้ได้บัวอ่ะไม่ทุบออก เอ้เฮ้ดีดีโหมาบ่ฉะฉะอะกรอมาฉะเฮ้ดีกว่า ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 马叔， 嘿，弟弟， 这一路来得顺路吧啦？ 你乖， 乌罗叽叽罗，别多加容。 怎么啦，有吗？休息刚来收兵，突然多加啦，别乖。 啊大哦，啊大还没密码啦？ 哦，啊大不要多，三五百加路，将退呀嘛呗，收兵。八年嘞，都见到中年人呀，生意的收兵，变错多啦，别乖。 嗯，提刚来这家来，这都卡吧呗。嗯，咕咕噜咕咕噜，咕咕噜叫着，我好乱你想法嘞。咕咕噜，你人家变来的去嘛？我买来的不是鱼嘛？巴拉巴拉么地乌？哦，都我好得吃大的哈，我买来了都没嘛么好包嘞。 阿弟，啥见你了？ 阿妹哩。看你咋咋耶？没我看你，我打没背，爸没背呢。爸那么路为哪来嘞？ 表示也是路不？ 爸表么路嘞？ 嗯，今朝三五个家了，爸皮路嘞？对了。 哦，咋耶？没嘛，哎，路对呀，这拍，感冒呀啦，这拍呢，啥么艰难了，啥么个家啦，宝贵，妈的嘞，谁么搞毛瓜？ 家，谁么搞毛？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 啊啊！生意隆隆，奶奶爸爸到了了，我弟，他的表妹怎么呢？我弟， 爸来着。 去哪里？去那妈妈弟屋去这边。 哎， 妈妈弟去那屋去了。 没，啊，咋爸来着嘞？哦， 嗯，去了路吧，我弟。 哦，路吧，咋耶？路吧， 路， 到家，路去的对方还没搞吗？ 对。刘姐，你们习惯不？ 啊， through using the Chijarillo, Masu of Yuri. Oh, Masu did I let back on my little Tisama? Call it some Masua, Chinolu, Chino by Marie, Mosu, Chino by Mo. Oh, I have to look what? Nothing, oh, damn him, Mooney. Go and go twice and go up here. Look, Ba. Mulluya. Mullu. Mati, Chino, Chide, look your much domain. Oh, Pasailole. Ha, oh, Yoda, my head. Oh, Chino, Chibula. Mati. Eluma, my name, Chino, Yin, when I jab it, the alimay, Mati. Kitora, I die, do come. Oh, da, Mikalo, what you're making the alley. Tiwa, chino, ba, mimi, chino, mori, chila, di, chino, mori, chila, di, oh, jona. ไปย่องทรงพอเจอแล้วเด้ไปใหญ่แน่มาเนี่ยตู่จ้วยอ๋อจริงเสียล่ะแต่ไถ่เสียล่ะเวกวยอ๋อไม่อยากชวยแต่ปูล่ะด้วยกูแน่มาเมมะก้าวใจมีเนี่ยเต้ยสู้ล่ะเว้ มาทีเอชโนมาทีอูตึกฉิอะลงโลบาอะตออูคุ้นโลบานอโนโลโนตาเอมีเนมะมาทีอะคุโลไอ้คันเนมาเนี่ยยอกแท้เฮ้มีคะโลก็บะดุพ่นน่ะแลจิจิเนตาโลดาบะลงขึ้นนี่ดาล่ะเฮ้จิจิฮะจิจิยุ่งชิงอ่ะเปลี่ยนล่ะบิตัตตนาเว้ยจิจิดูกูมิดวา ชิลามาโรเลเบดะไหนมาโรมเลลีจิจิโรอนีเนก็วิทยาชื่อได้ไอ้ไตจิจิเนต่ากูมิงลาส่งไปย่ารอมาบ่อืมโอเจนทายโอเจนที โจจินทาเยโจจินนี่เสียสกาเนี่ยเต่หม่ำมาล่ะก้าวมาดิงัดอยู่ไปก้าวมาดิอะตาสุรากะแลหนีบ่แม่บ่าหนองพ่วยมาสิเดคลีมามะหุ่ถาเดทิทิหนีเนอะตากูอยู่แลยะมะช้องมาผู้กั่วเบยอกกะมาเม็ดหน้ามามอกจีนี่เสียมะรู้รอบผู้บ่มะหุ่ล่ะอะมีงาเสร็จไล่ดา งาอะตากูไม่อยู่နိုင်ဘူးလို့ပြောပြန်ရင်မင်းကလေးတမ်းမယ်မอยู่နိုင်မယ်မချစ်ဖဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့အတူအိတ်ကြတယ်လို့ဆိုပြီးလက်ညှိုးထိုးကြတော့မယ်ကျမမှာစိတ်ဆက်ပြီးသားကိုကိုလွင်တယောက်လုံးရှိနေရနဲ့အတကိုမอยู่နိုင်မှာဘူးလို့ပြောပြန်ရင်အတနဲ့အတူအိတ်ကြဘာသဘောလဲလို့မေးကြတော့မှာပဲငါကအတွေ့ကိုမရှောင်နိုင် အတွေ့မှာပြောပိုင်းမိတာကငါအမမငါအမကြီးတွေအတောင်မယူနိုင်ဘူးလို့ညင်းရမှာခက်လိုက်တာနော်ဆိုအတင်းကောင်းခါလိုက်ပြန်ငါမိပါရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်မယ်ပြီငါဘာတန်ဖို့မရှိတဲ့မင်းကလေးဖြစ်သွားတော့မင်းအိုးဆိတ်ရှုပ်စရာကောင်းလိုက်တာနော်ကဲဒီမှာကြီးချစ်သေးဟာမှရှင့်မယ်နော် ตาเนี่ยทีๆรู้เนี่ยมิงลากิสะด้วยทีๆมีบ่าดิสิกูโอ้อู้กูได้หล่นตัวอจ้องจักไล่หอบล่ะอ๋อทีๆมีบ่าดิตะบ้อป่าวอองก็ร่อชินเมชินจักไล่ไปแล้วกูท้วงเลยอ่ะกูอ่ะตายเลยเล่นจ้องเล่นจ้องงาบ่าวร่อเยรีเนี่ยป่าดิเยรีเนี่ยป่า Ooh, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, 的拍砸了还没去南台里妈妈去对妈妈想的妈妈表白你呀妈妈阿姑姑那姑娘没收到修来没读见 我去 哈 我去明老娘嘛把屁了五年了我去飘飘寻寻你的嘛我去明老娘说了个这点明老帮你闭着你的我去母王的我去 no no no 我去把屁了五年了 把屁了五年了你奶奶他来了干米吧呀我不会变金牙的怎么一片干素了来比脸大爷 哦大妈呀莫提呀以后大的片那变一变的米吧呢大的米素了我别把我妈妈提米吧的呢谁说容可那也吧那白银家的妈妈提个里里吧的没路就如米里面那米来的素了呢妈妈提我的米片变大妈有那么高米谷吃到那的米谷们那也干高没 哦爸爸皮皮姑姑人家那是在江南不呀那这上面是个别开来了大爷 不不 啊苦水没提家那大事呀那等眼睛呢那没水一家嘛那不露露面那边了嘛嘞嗯那不露露面那边了嘛嘞是不够呢这是不够呢大这是不够呢 无边啊没问题谁在教那你出来了刚才我没打你谁在不会别打你得卡家子人谢家子人输赢第谁在教那你输的先垃圾不要过到了家了哼谁没告诉你你对吧你的莫提哦莫提不莫提是前脑大把路不要了不要不要吧 没路路大爷你妈妈替我压抑本身来压抑呗。你谁牵拿我追妈妈替不我又难来把你。 哦姑姑林姑姑林。都肯呀爸妈地下那么好处。我家里做人没我过轮调把妈比我变要多没把妈咪年龄比苏然呢都拿去每天年龄要啊爹老要了嘛对家里哎对家里都拿一脑丢来比苏然对家里都可能也都没拿皮亚肉麻呗都能人家我爹亚肉对那多给个我呢爸妈的那么累爸妈是小出给的因为你我不如我妈咪路没有完了都是那多年那我表给的 大卫呢提提那个路哈路基里的不丢呢现在不留给家的母父 这 个人啊姑姑令我七八的路标给路姑姑令来看给他老多嘛特别个傻逼现在不会撇得一马的姑姑令路路今年晚那边 哦姑姑令啊嘞把你小表娘嘞提得得嘛姑姑令没吃乌提也吃松下嘞姑姑令没提也把皮路得撒泡啊嘛嘞 哦这吃啊论路谁没吃不 दावे में कुकु ठीक हो जाऊँ मारे को ठेट देखा ठेट मारी छुंजे में सी योजी लीजा भी दावा वो कुकु पौड़ी का प्यार डाने ठीक यों लो सेम चाबू को दावे में कुकु ठीक हो जाऊँ मारे को ठेट देखा ठेट मारी छुंजे में सी योजी लीजा भी दावा वो कुकु पौड़ी का प्यार डाने ठीक ने यं जोंग डट में ठीये ठीक नहीं ली वो ठीक हो बट खारे को खोवा जिन्ने ठीक ओ कुए से क्या उल्लेख हो बाजा माँ ठीक कुकुलिंग तो सामने पाव बावूं शूजी वाले ली योगी वाले दे दे अकुरो अकुरो पफिलो जाऊँ से मिट्टी चाहने ठीठी है दिन दिन बीड़ा ने ठीक पौया की बेहा चूसा ले सामा जब मैं पौले में लोजे ना साले चलूं मैं याऊं सारे ले से मुंझारो जाऊँ से टेनी ले पुवावे उये ठोलाई डावे काऊ मारे न्यूज़ या काऊ नहीं ठाठी थी ये मामा वन्ने नहीं जाम शिवाओं ले मोहती चाऊं ठोलाई डाल लामा मारे मोहती पौया रोगो तुम्हारी लुसाओ अटागा ठेंसा निया मारे ना कोई बात नहीं अटारुगा महिमा तमिना कोसा जिने कामियों मोबु शाज़ियाशी हैं तावे शामे लुचुइजियाशी हैं तावे मोहती वो लुचुइने मोहती बामा लुडिवारी ठल लुनी जाम लुवाओ लुम लुचुइने मोहती चांग ठड़ाम हो फुटा सही मबालो सही मबालो ओ मोहती आले या मेरा सही दूँ निरामे मोहती मोहती चनो मचीना बुलाएं मोहती मचीना दासीन ताबारी उबेरा न्याबे यही प्लेस हम मोहती हाँ ओ मेरे पाये ले यार ने बे ना सही सही है मुझे पाये उतार मारे लाता ठीक आवे मोहती साहगरेगा ताऊ लम्बटचे मुसुएले लुजी ने सीधे नोंगा भाभी लो गाँव में खावे निगरा रे ले तुम्हे मोहती मोहती भाले दा हा हा मोहती वो ते चिया रे लुटिया बा दा हा मोहती वो ते चिया रे लुटिया बा मोहती मोहती ताऊ लक्खंगे रा मोहती ताऊ लट्ठा के रहा, चिलो लट्ठा के रालू टाटिंगे, मोहुला, वो मुझे ने बियोजा मम्माटी है, अताऊ मम्माटी में चिपु मोला है, कुछ नहीं जामा, में चिपु ने लट्ठा के रालू, मैं बियोबियां ये ने मिंगली टामे अपोजा में मासाया याउटो मावे मोहती टामे नहीं रहली मोहती चिनो वो मच्छी फुमोला आलू डारी मिनी वो मलोरा बाहु टाए मिम्माती वो याचिनो याऊं युगे बीबी वे ฮ่าๆๆเมกูโตก้องลาจีดาตายาจีเซนตูจ่องโนกามาจ่องยอมวยลุกขึ้นละจาดิคွဲเกเรจ่องอลุมองมาละมะเน้อมิงอ่ะมะนี่ตะนี่กามาจ่องโลกกูวินลาบิจ่องคွဲเรอลุลุกไหลตาคွဲๆจิงจ่องอ่องบ้องมาละโลกัวกูโตก้องลาจีดาตายา เฮ้ๆๆๆตึ่งนี่ลาจิงหา ตึกเนี่ยญินโลผิดมาบ่เปียอีลิจนเอาสุดแล้วกองอ่ะบัวตะช่องลงอภิไนคันอนิงกันบัวเนี่ยนีลาเกียดาวูถ้าจองถั่วปอกปวนตาราผิดมาบ่เปียอะตารุเมียกุตุกันก้องไล่ตาโนจอกซิงอย่างดงตรงงาอย่างเนี่ยเวบีคล้วยไล่ตาตรงนี้จองหลอกกว่าตัวได้ตอยิ โอ้โหเสียก้าวดีเนี่ยมาไปเยอะไรบ้างหรอเกมมัวทีก้าวว่าเส้นลีฮ่าฮ่าจีโน่เนี่ยมัมมัตีรู้นิวด้วยจีโน่เวลัยแต่เองอ่ะดีไหมลีบลูเล่มัวทีมาตายเอาละเห็นจีนะตายอะไรสุราลูกพ่อมามูดีบาลีเมตตาจ้ามัมมัตีบลูเปล่าไรด่าเลยมัวที ดีได้ส่วนมั่วที่บัวแต่จริงอ่ะตายแค่ขันสามมุมอยู่ไหนเนี่ยดูนี่ไปเลยโอ้ตัวสี่สิ่งอย่างอ่ะบาลุสกันนะทุ่นนี่มีบาลีมั่วที่โอ้จะนอนไว้ท่าไหนเองมั่วที่ไม่ใจลุลายอ๋อโอ้ไม่ไม่เข้าเบาเกินไม่เข้าเบายาวสาสุรอเมียนเซนีแต่เนื้อพี่นี่ลูกว่า นอกจากนี้นี่จะไปตาทายพี่ลำมาวะมาดีวันตาไรจะมัวทีวันตาไรจ้าอืมมาทีมีหน้าวะก็อพยูเน่มามาทีเอ็บซักก็ยีดังกูคุมาเอ็บเปลี่ยนเปลี่ยนจ้ารอเลยเนาะแกลำมัวทีจีโน่เอ็นเตยลงหัวเชียงกูบ้ามาลีกลาดีกูนี่เราไปบีเชียงไคนาบีวะบีล่ะอีโมเดจ้าสุ มัวที่จิมาจีด้าเฮ้อาจารย์จ้าบารีเวลาเปลี่ยนอะไรใจฮ่าฮ่าบารีเวลามาดิถ้าก็เอชีเอกามาขึ้นมุกโกโซลีจิมาจีอาตาพี่ยังไงเฮ้ล่าเลยเด็กโกโซยอืมที่เอชีกามาขึ้นอะไร ปนอะไรต่อมึงจีด้าโอ้พอร่าก็มันบีรูเรมาลาเตท้าวอยู่กรีดีจีด้ามองมัวที ใช่เอ็มมาคลีไม่ใช่บ้าไม่ใช่เนี่ยบ้าพี่ลูกอยู่ดีมีอายุเวลาแค่อะไรเลย โอ้คลีก็คุ้มใช่เลยนอกจากสีลามาเวฮ่าฮ่าฮ่าใช่เอ็มมีเลเต้สิกุชินเอาไว้นี่บ้าโอ้ทุกที่เอาบ้าพี่สีดีเลยโอ้ด่าละ อุ้นิวนิวตาพี่เบี้ยมั้ยจีจังนายลงเชนเอาเนี่ยสาวเนี่ยเขาเนี่ยว่าล่ะอาจารย์เอ็มมาเลเซียด่านเนี่ยกว่าโอ้ยอาชิชิชีเรื่องเขาเนี่ยสาวเนี่ยเขาเนี่ยเบี้ยมั้ยจีพับพี่เลยอุติเอ็นเดสติดเดบัวเดบบ่ไม่รู้ละเก็บเยอะจังเจ้าเอาลูกยาเรงวีตรงนี้เว้ยมาเก่งนี่รู้ละเบี้ยเก่งอะมาเลย พอดีเอเนี่ยเชียงเวรากะตัดเต็งเนี่ยงาเราปีชาวเลี้ยงกาลีเวรากะตัดเต็งลีดองเจเนเปสันจะชุดด้วยกูเอ็งน้องจีซีรีเวรีปรีบอกกับชูบอลีเจนากะเจ้ายองเวยเจเนมาทายยันทารีมัวทีมัวทีสิมาอัดทารีงูงาดองอ่ะตัดเต็งเจงูเวรีอาจารย์อาจารย์คุณลุลีมาเราไม่ใช่มีบารีตีเนาะ ดีงาลูกดีสิจ้าวดังสิเอจิโร่เบียวเอจิโร่ เฮ้ไปดูมีอะไรเลยเฮ้กูกูลุยเข้าไปเลยแม็กซี่ดิจันโร่ตะเชิงอ่ะกูกูเลยมาแม็กซี่ดิจันโร่ในงานจ้ากับเจียยาวลาบาดีอ่ะกูกูเฮ้ที่บัวผ้ามาน้ำเลยเว้ยเนี่ย Tiu, apa dia masukin mana kuku ye? Tuh pih dua dah, mama tadi, ha? Kuku lingu dah, tiu siapa kau lagi, ha? Tapi mahu kuku ling, tiu kuku lingu siapa saja ni, ni ayah si lupa. Oh, dah ni, tiu, siapa yang jual sura, mana malah kuat? Tuh apa yang dua ni, eh kau, workshop mah tua pih ni ni dua ni. Kari tadi ni orang sini malu, huh? Macam mana kau ye? Tini naina, naya engkau tadi liye wa? Kebali, kari tak? Tiap pipung pipu lusung, kuku liu pian piu piu. Di luar kau ye, di luar. Di dai suro. Tetu gum cipen leda kira, hold. Hold ya kukulin. Ada yang mui pian lari nyama. Ada ya kalesa mui jau. Tile. Oh, kukul nale balik ti. Keti. Tazu tigo kukul kumim. Mewah kukul. Ti kukul tayo sih di lah, eh? Ingat lu cip di lah. Mana orang kaya ini? Di tempat ramai orang nak mama. Tapi mem, dia ini orang sih tua bisu. Oh, tapi mem ini baru lama ni baru. Kuku lele tiu, tapi orang sih macam apa? Tiu bangun susah. Tapi mem, di mana dia? Cina sih mah, tiada yang tiada umsi buku. Mama ya kuku. Time ini nak ye maroli? Oh, tu orang mah sesat thaman dia ni luyu ke dia ni, dia, di mana dia? Si kuku kuku cini buka di kawat dia. Kuku kuku cinta soye, dia ni kuku yang bisa bu, jangan mesti jangan mesti. Mati, mati, mati betul ni vali. Mati, apa? Oh, mati alam ya. Ada ada lawak ni dah ram biang tubuh miam. Ini gaya pun tak bi pemain betul ni vali omir. Lepas itu mati ya, air lemas sapa ni dah go. Di mana jiwa mati, mati. Ada mati wufu subi. Ini zaman cuma ini sahwe lah ni. Once saya culu yang susu biroli, untuk mengizinkan ini zengu, petak gurain life matine jauh ne puangu yubi wala ram mati ye, mati, mati, mati, dah kau ni lagi? Balik gua sapa ni ye? Mau bau di bawah leji bau mati ye, ini zane untuk mengizali leji zama bau. Kau ni aku mau mati entah ke? Cha. Mati, mati bapian ni dah ni. Bapa jauh si lu ni. Tama bapa si lu mama di sini kau ni ada. Bapa siapa mem ni ni? Ha, kita bapa mati. Taya zabi la re inau ini cungja ya lu. Biar mem mama cina dia. Seni si ari lu la biar mila. Mati tahu si cina on taro mesu. Hei mati. Show lagi dah, sahaja dah kau mau payah, tuan dan di sah. Kelai dah, tu kau awal. Seni bukan lagi dah, no. Tegu seni bukan awal. Seni lemah bau ni bo. Ya? Belum biola ide muati. Oh, seni ni lemah bau ni lu. Oh, mati mati. Tu ejo ni syari. Kulo ejo ni galiu cia bianole. Deke cikin mere kelili dia luawe lah. Oh, macam bu, macam bu. Ada macam mana bau ni? Adam, it's been a bounty, with you, with you, Mamma, with you, with you. What he? What he? Oh, do if you're near, it may not be young or need on a duvet. Do. Do now, Machipan and Bounia is who are la. Hm. See, I see. Near the gang, Yema. Machim money that do net. Do near Jehane. See, agent of our. D. Daisu. Ma, the who owns and a ludio pinny bawola. Mamma Tibu. Nagalita gong, long yay nema, tail long tatalu. A gin chami at our pinny. งามติยาวงามติยาวงาสิทธิ์ชั้นน่ะอูด้วยตะบ้าดูโฉ่งหนองท้าวไม่ติ๋มอ้าอะตาอะตาซ้นลงไปบ่าเรามะมัวที แก ถ่ายจักบ่าวเนาะถ่ายจักบ่าวเฮาเลยเออยะนะเลยบ่ายะบ่าเลยมัวที่คณะคณะ Dima, oh, eh, ini kenal aku, nak dua awak. Oh, macam biasa awak, hujau. Okay, macam apa? Dah, ada es ni ba. Nama dia Titi. Oh, okay, dia ada, wanita awak macam Titi. Okay sih. Mati. Dah, jangan macam si, hujau ule. Tua si ni li. Oh, hello. Okay, come here. Aku lu dia lah, mian ayu wanda balik sih. Okay, jangan ayu wanda balik sih. Jangan lu dia guro, macam apa biru bau ni. Siapa kau lu jiri garo? Jangan lu naya ni bida bila, no, no lu. Oh, hebat le, hebat le. Kisah macam siapa ni? Mati. Hmm. Oh, dia kau lu jiri ni, hari sini ni, ujau ujsi ma. Hmm. Mati ni taru. Kuasin biasa le sajau ma, lama tu jauh no. Pa, pa dia le dah. Tahu, saya menyaji mana rumah ti, mati tahu. Macam ni bau ni ada sura, ada tipi lagi. Di dalam set bau ni ada sura. Mama Tio, tau, si si ni jangan mati jare. Mata jare ino iu, langkau je ni, sunta lagi daga ma. Nau nape, si cian amu jauh memula. Ke, jom mati, dah, daga. Atane mama tiru, dini dia kasap jo, kuasin biasa pizi jauh sajo. Mama ti, lemat tulai pano. Oh, tuga mama pangin lu kuasin dia. Ngah apa lu kuah mabie pini amal, lemat tulai dari kang. Oh. Lujur mana wa, tiada deh sih ni, di mana lemah tulai bau. Oh, okay kamera, okay. Oh, mawati, yo, taka, tiada ini cangu warungan saju, sahwe kerja, saju boma, mama ti nama ni, wetara mula, yo, mawati, taka, bicara warungan saju, tali, mama ti nama ni. Oh, ini orang kaya, aku belum mahu jemah pun. Tahu tak yang pira bawa? Ini orang kaya, tuan bersiri alung gua, sajuk sarane dekwa, mama tiu, dua baby bawa ini. Oh, hutan eh, yo, taka, bersiri alung, mama tiu pain pi. Luar ada sajau di. Eh, ada apa mana jiu mu tuah ulah? Ada apa mana jiu ruah ulah? Eh? Ada. Ada buah mah. 妈妈提个来路，把我妈妈追到把我妈提耶，提你个傻逼，打妈妈提你两块钱阿鱼，打我妈把不是妈来么路，把上阳妈来么路把我，哦，妈提耶，提你提亲个傻逼，哎呀阿龙我打送来把鱼，给，好好。刘经理，让俺那家骗你的。哦，阿龙，几时点买的呀？几时点买的 ？OK， 哦，但是嘞，我今朝都变回去玩了。 OK， 什么呀 ？OK，OK， 变来我们了。 OK， 我几时吧呗？几时点买的？ 阿达，你别胡说嘛嘞！ 没事啊，刘经理，让我提耶。OK， 我提。ta nước sẽ khè vào đấy ta đi nhà này một đón này giờ cũng piano mẹ mua gì ta to mẹ nó我提，我提，大别人来，我提，大我提对，靠说就回来了，我提，你刚回来，哦，妈妈提，以前嘞一年要包，但我把皮都烧掉了，要么提，一看你好嘞都可到来了，妈妈提对，大姑娘一年都得比漂亮啦，哦，大，祖母的吉祥话啦。大大一天你啊里， ดาอตากองอตากองอหืออ่ะไอ้หลูแลบิยาวเปลี่ยนถั่วทายกินดาเวกองมาดิวะทีล่ะล่ะดีมาทายดามะมะที่ถ่ายมุดริมเปดากะอตาอปั้นผีมุดริมเปเปละก็ทายเดียวดะลงเนี่ยคู่หลูเหนี่ยวแท้สกาดูดูเปียวอ่ะล่ะ เตยกูย่าตาชิดาเวเนาะมั่วทีมั่วทีเอตาหมัวทีกูคู่โลอินิซองมีดิเปียงทาไหนเนี่ยเตยเปียวนี่ล่ะเปียดาดาอตาไถเก้เรกะละไถนี่โอ้นายะอตาเล ไอ้หลงมางาตะหยอดเทสิทธิ์ฉอกจ้าเลยจ้าเลยมาอตาอตาตูตูงานะตะเกเวกวยตัวบ่พอล่ะอตางาโอ้ลั้นกวยตัวพี่อตาเยจินามุริอตาเยยูยามุริเปียวถั่วเดกุญญาเลยอตาย ดาดามาที่สิเจ็บแล้วแกบ่รู้ล่ะอตาเยมาที่อตาบ่มองมาอูมาที่อตาไม่เจ็บปูลูกทิ้งเหย่าวะมาที่ทิ้งเหย่าวะอตาเยอตาเยอตาไม่ชื่อบ่มาเลยมาที่อตาฉิดเลยสู่ว่าตีอาวาบีกวยตีอาวาบี ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ तू जो आने डाकुए के चारा तू मामे तू ना मामे हे बेटे वो मामे डाले शिंगो मामा शिया कुटता तो कुटता शिंगो जब आज का हम बैठे हैं शिंग जब आसियो बेटा मामा लगे शिंग तो बाबा बाबा शिंग जब मारो लेमिया कुएं में जावे शिंग कुटता ดาเฮ้ยดาว่าจีอ๋อมาจีอยู่เอาไล่ล่ะดิฮล่ะดามาจีมาว่าพี่ตาเอ้มาจีลิอตาเนี่ยกวยเนี่ยรอมาอตาโหไม่กวยไหนมันตีอ่ะรอเด้อตามาจีนี่เอ็งเปลี่ยนไล่เข้ามากวยเนาะมาจีลิอตาไม่ชื่อรอมาอตาโหฉิมันตีอ่ะรอเด้อกวย มัวทีตาอูตะเกฉิตามาห่วยล่ะเปียโอ้มะมีเนี่ยตามะมีเนี่ยอะตาวมัวทีฉิเตมัวทีอะตาวเต้ฉิไปเลยอะตาเอ้ฮ่าโจไล่ตะมัวทีอะตาบลูเปียวมาไม่ติดอูยาอะตามัวทีฉิเตอะตาเอ้อมัวทีเอ้มา Please say yeah, she did one of me, yeah. ပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာ